باور میکنم تو دست بارونیش خستگی مادر میکنم، میون این فاصله ها بودن تو یه نعمته، حتی اگه یه شب باشه سفر با تو غنیمته، میون این فاصله ها بودن تو یه نعمته، حتی اگه یه شب باشه سفر با تو غنیمته. سفر با تو غنیمته، میون این فاصله ها بودن تو یه نعمته، حتی اگه یه شب باشه سفر با تو غنیمته. Bye.